Bye fanta jara na boya kosa mwana miso ya mibali Yozwa kinga na miziki ya fiesa sukisa na motema moko Okuta kinga yi mwana somi Nelenge mwasi ya kolataka Yango boni yonanga Kobembi sanga nzoto na kobeta Nasala po mabe Yango boni yo Jalousi ele kiyo Ngai fanta jara na boya kosa mwana miso ya mibali Yozwa kinga na miziki ya fiesa sukisa na motema moko Okuta kingai mwana somi Nenga mwasi ya kolataka Yango boni yonanga Kombembi sanga nzoto na kobeta Nasala bwe mape Yango boni yo Jalousi ele kiyo Na yo na me kokanite nenge nini mpeto vanga mo mo na lembi mo na bonanga mo koswala na bonanga to vanga mo na lembi mo na bonanga mo koswala na bonanga to vanga Na yo to vanda na bonanga mindondo mo na lembi mo na bonanga mo koswana na bonanga to vanda